کمو خلکو چی ایمان راوړی دی او نیک عملونه کړی دی، هغوی با خوشاله خرامانه په یو باغ کې ساتل کیږي.